If you're gonna give me good kisses like that, honey, don't you know I'm gonna give them right back? 'Cause that's a kissing good way. That's a kissing good way. That's a kissing good way. That's a kissing good way. That's a kissing good way to mess around and fall in love. Don't mess around. Don't mess around. Now if you're gonna start out hugging me tight, don't mess around, just to hug me right. 'Cause that's a hugging good way. That's a hugging good way. Yes, that's a hugging good way. That's a hugging good way. That's a hugging good way to mess around and fall in love. Don't mess around. Don't mess around. You know you called me on the phone, and just because I was alone, then you came around the morning. You'd better ask somebody if you don't know what you're doing. You kissed me and you rocked my soul. Now don't come around knocking rock and roll, 'cause that's a rocking good way. That's a rocking good way. Yes, that's a rocking good way. That's a rocking good way. That's a rocking good way to mess around and fall in love. Don't mess around. Don't mess around. You know you called me on the phone, and just because I was alone, then you came around wooing. You'd better ask somebody if you don't know what you're doing. Now that you've kissed me and rocked my soul, don't come around knocking rock and roll. That's a rocking good way. That's a rocking good way. Yes, that's a rocking good way. That's a rocking good way. That's a rocking good way to mess around and fall in love. That's a rockin' good way. That's a rockin' good way. That's a rockin' good way. And I love to rock. Oh, that's a rockin' good way. No niin, sehän oli Underground Huminaa, joka alkoi juuri äsken. Ja meille alkukappaleen lauloi, odotas nyt, Brooke Benton, A Rockin' Good Way. Sillä lailla. No, mutta seuraavaksi päästetään Paul McCartney ääneen. McCartney-levyltään. Oh, juu, on biisin nimi. Että tämmönen. More guitar. Talk like a baby. Ooh-hoo. talvinima. Olen na bam ta danam, ko danili nyongol salminima. Choli chabi todo baro na jika na kala kete die. Kolombal wale loki wala ni mere minani. Dental wawi jirga, yew jirin no di kofa mole. Noin, sinne kaukaisuuteen meni Baba Maal ja Mansour Sek Dande Lenol kappaleellaan levyltä Diam Leeli The Adventurers. Joo. Ja sitten Banzai Republic When She's Gone feat. Al Jarre. Päivää. Päivää. Thank you. sunshine. Ain't no sunshine when she. Ain't no sunshine when she's gone. It's all she Kas näin. Niinpä niin. Joo. Se oli Otto Donner Element All Stars. Ja Haka Blues oli kappaleen nimi. Kaukaa vuodelta 66. No niin. 1966. Joo, niin mä vähän veikkasin kans. Parempaan suuntaan 7-tuumaselta. Eli ilmeisesti B-puoli oli tämä. Niin. Hakakappale. Joo, olipas komea kappale. No, mitä sitä paskaa soittaa? No näin on, näin on. Mutta sitten vähän erilaista paskaa. Okei. Okay. Joo, Primal Fear tulkitsee meille Acceptia kappaleen Breaker. Alkoholisoitunut ja kuustoi et mun vaimo ja lapsi ole jättänyt mun. Mutta mä selvisin aina rosikseen asti. Mut tuomittiin, mä sellissä odotin ja pääsin avohoitoon. Nyt mun on pakko pyytää sun apua, Pekka. Yölinjalla Pekka Sauri. Halo, halo. No tässä on Jore, moi. Mulla on tämmönen ongelma, että mä masentan aivan helvetin. No mistä se alkoi se masennus? No mun vaimo ja lapset jätti ja mä menetin tilan vuonna 75 Pohjanmaalla ja mä muutin vaan tänne. Onko tätä pitkään kestänyt? No joku 20 vuotta ja aivan hirveetä. Valvotko sä yöt? No en mä tiedä, on jotenkin paha olla. Ja nyt olen apua saanut, mutta vielä mä kärsin. Mä kärsin ikuisesti. Näin. Varsinainen. Kyllä. Terapiakappaleita soitamme aamutuimaan. Juu. No mikäs tää? Se oli Perselintu kappaleellaan. Pekka Auta. Pekka Auta. Mm. No niin, no Pekallehan siis soiteltiin. Joo, se oli rehellinen avun pyyntö. No mutta joo. Seuraavaksi tuleekin palkinto, jonka tarjoilee The Teardrop Explodes. Juppidum. Revard on biisin nimi, se on levyltä Kilimanjaro. Oho. Oho, siinä mennään kuule. Kilimanjaro tuo. Kyllä. Se on korkeampi kuin Saana Tunturi. Niinpä. Mutta annetaan näiden nyt kiivetä. Bad girl. La la la la la la la la la. Joo, se oli. Se oli Two Fingers. Eli toisin sanoen Amon Tobin ja Double Click. Ja laulaa lurauttelemassahan siellä oli Se Sille lurautteli siellä laulut. Lausuit itse. No lausuin. No mutta biisin nimi on Bad Girl, sen mä osaan lausua. Nonni. Joo. No niin. No niin, joo. Ja sitten sää. Sää, no ei. Kun nyt kerrotaan tarina, tai siis Paul Simon kertoo meille tarinan. No, Rene and George de Magritte. Sen haastattele. Enkä haastattele. With their dog after the war. Niin, että näin poispäin. Annetaan nyt Paul Simonin kertoa, että mitä Renelle ja Georgettelle ja heidän koiralleen kuuluu. Kieltämättä kuulostaa niin mielenkiintoiselta, että anna pala. Näin on. Rene and George emigrate with their dog after the war. Return to their hotel suite and they unlock the door. Easily losing their evening clothes, they dance by the light of the moon. To the penguins. Ray and George Ed Magritte with their dog after the war. Rene and George Ed Magritte with their dog after the war. Were strolling down Christopher Street when they stopped in a men's store. With all of the mannequins dressed in the style that brought tears to their immigrant eyes. Just like the penguins, the moon glows, the Oreos, the five satins, the easiest stream of laughter flowing through the air. Rene and George and Magritte with their dog après la guerre. Side by side they fell asleep, decades gliding by like Indians, time is cheap. When they wake up, they all their personal belongings have intertwined. Whoa, whoa, whoa. Rene and George Ed Magritte with their dog after the war. We're dining with the power elite, and they looked in their bedroom drawer. And what do you think? They have hidden away in the cabinet cold of their hearts. The penguins, the moon glows, the Oreos, and the five satins. For now and ever after, as it was before, Rene and George Ed Magritte with their dog after the war. No mutta sehän oli Pedestrians kappaleellaan. No. Violent Red. Joo. Okei. Okay. Joo. No oikein on näin Faktorissa. No niin. Edes mennyt Faktori. Sieltä itse asiassa saa ottaa levyn. Joo. Hämmentävää, että noin hyvät bändit on soittanut siellä. Niin. Pikku kolossa, mutta toisiaan kyllä monet muutkin. Niin. Että ei nyt ollut ihan aina. Helvetin iso miksauspöytä, missä 3 liukua toimi. Kyllä vain. Vielä on tuoreessa muistissa moiset. Mutta tämä seuraava ei ole esiintynyt siellä kyllä aivan taatusti, koska en tiedä, onko tämä enää olemassakaan tätä ryhmää. Vuodelta 1972 tämä kyseinen äänite. Agnes Strange-levy Team for a Dream. Kevään. Kyllä, kirkkaasti. Olin ruvennut suunnittelemaan syntymään. Joo, ja meikäläinen meni jo siellä moottorittia rebelinä, Motorway Rebel. Kyllä, useampi vuosi siinä vielä. Mutta. No niin, sä ootkin vielä juniori. Joo, mutta Motorway Rebel on kappaleen nimi, ja sehän menee näin. We'll be right back. Jep, jep. No niin, se oli Gancha Beat. Kappaleella on Natty Dub. Juu. Nyt kun muistan, niin tähän väliin täytyy mainostaa, että perjantaina ei olekaan kuule 4-5 Aspen-ohjelmaa, vaan se olen minä. No niin. Joo. Joo, minä. Eli kypärä päähän. Jep. Joo. Mitäs toinen sitten? Mainostus vielä. Joo. Jos se ripituri tulee niin sieltä. Ai joo, meillä on haastattelukin tänään. Joo. Niin, puoli yhden maissa, että semmoista, mutta siihen asti musiikkia. Siihen nyt on vielä. Kyllä. Joo, mutta seuraavaksi tulee meille Lucinda Williams lauleskelemaan. No, en minä tiedä. Kohta kuulet. Näköinen. En mä tiedä. Silloin ainakin ihan hyvän kuulosta musiikkia. Levyltään. No, mennään nyt sillä. Niin justi. Car Wheels on a Gravel Road -nimiseltä levyltä. Kappale 2 Call 2B4-Gotten. Niin. Niin justi. Susta tuli hyvä rallikuski. Kyllä, kyllä. Tai ainakin rallikuskien juontaja englanniksi. Mutta Lucinda Williams, ole hyvä. Jumping. says your own death, you see. Too cool to be forgotten. Hey, hey. Too cool to be forgotten. Junebug versus hurricane. Junebug versus hurricane. The unfortunate, like when I put my foot down, that bitch still aborted it. Stuck the canister under my jacket like the lucky one. So you can't leave with that. Bitch, just my fucking son. Put it with the gun crammed in the glove box with 151 rum bottles. I don't drink, they getting flung. With lit rags in it, kill 10 steps, dad's a minute. Still won't be a star until the label adds the gimmick. Even if I limit timid primitive cynics, each one famous suicide at gunpoint to mimic. You too can be a mock celeb or the last there is, and be ghost like money that play Casper and Kids. I put a sick twist, every other frame design so you see AIDS victims selling pretzels at a slideshow. With a nine shown, I brand and skin them. Run out of punchlines when you kids stop standing in them. Yo, Chris, I think they think you know too much. Yeah, sis, I think you put coke up your nose too much. They cut my hands off so I couldn't hold too much. They try to kill me through my dick with these holes too much. You stack dough too much, you smack holes too much. Well, you can blame it on the mint leaves I roll too much. They cut my hands off so I couldn't hold too much. Don't try to stand off, bullet holes show too much. They say weed on dust, where the ounce a pound is like jumping out of building, grabbing napkins on the way down. My implant I scarred, I'm anti-star, though I sound like one buried underground with y'all. And I tried to learn good, just wasn't concerned. Should I really be on my sixth bottle of wormwood? My skin is burning, blistering aloe out. Drag this big fat bitch in to see shallow how. I drink Jack Puff Black in Orange County, bought a gun with a body to stick in this whore's outie. Knew this kid crazy, would stick dope when a chick opened up. Then I changed my name to Cage like Nick Coppola. All these snakes with their forked tongue stitched together. After I put down the pepper, I switched the weather. Whatever rights they wanna shrug off for safety, feeling taken. Fall robbed by your parents cause they kneeling to Satan. Yo, Chris, I think they think you know too much. Yes, yes, I think you put coke up your nose too much. They cut my hands off so I couldn't hold too much. They try to kill me through my dick with these holes too much. You stack dough too much, you smack holes too much. Well, you can blame it on the mint leaves, I roll too much. They cut my hands off so I couldn't hold too much. Don't try to stand off, bullet holes show too much. Then I stepped over the bloody axe frame with wax fame. Rogue pistol running through New York like Max Payne. Out shooting celebs, I'm rooting for feds. In a pit of lions, then we sip soup from the heads. I run with maniacs liable to kill at any minute. Then I wonder why I can't shake this insanity image. It's been a decade since I've been strapped the beds and shot up with needles and fives since I put gas to head. You was bitch in high school, no rep, no threat. Riding my jacket like I'm a hand off the fans and coat check. Haters wanna put their bitches up, no stress. Like your life in a monitor box behind a desk. I scribble shit on paper, pay rent, look at nature. See a Minaj before lunch, them bitches are ravers. Drop lasers, psilocybe my North Face. Dripping formaldehyde and short circuit my taser. Yo, Chris, I think they think you know too much. Yes, yes, I think you put coke up your knows too much. They cut my hands off so I couldn't hold too much. They try to kill me through my dick with these holes too much. You stack dough too much, you smack holes too much. Well, you can blame it on the mint leaves I roll too much. They cut my hands off so I couldn't hold too much. Don't try to stand off, bullet holes show too much. No mutta siinäpä oli Cage kappaleellaan Too Much. No niin, sillä lailla. Sullakin oli niitä kakkosia siis sun biisin nimessä aikaisemmin. Joo. Sehän meni kuppiin tällä kertaa. Kyllä, kyllä. Ihanaa niin, kerrassaan. Kyllä, seuraavakin on ihanaa. Sunny skies. Kyllä, aurinkoiset taivat on aina ihania, eikö vaan? On ne kyllä ihanoita. On, mikä noita. Joo, mutta James Taylor siis ja levyltään Sweet Baby James. Jos kauheasti kiinnostaa, niin kerrotaan nyt vuosiluku, vaikka ei kiinnostaisikaan. 1970. Joo, mutta... Niin, tää ei ole acid jazz. Ei. James Taylor. Ehkä. No, mutta ei James ole. Ääneen. Ei niin. No, mut kuunnellaan nyt James kuitenkin. Antaa Jameksen nytten soittaa. Joo. Hyvä James. Sunny sky sleeps in the morning. He doesn't know when to rise. He closes his weary eyes upon the day. Look at him yawning, throwing his morning hours away. He knows how to ease down slowly. Everything is fine in the end, and you will be pleased to know the sunny skies hasn't a friend. Sunny skies weeps in the evening. It doesn't much matter why. I guess he just has to cry from time to time. Everyone's leaving, and sunny skies has to stay behind. Still he knows how to eat down slow. Oh no, everything is fine in the end, and you will be pleased to know the sunny skies hasn't a friend. Sunny skies sleeps in the morning. He doesn't know when to rise. Closes his weary eyes upon the day and throws it all away. Looking at the snow and trees that go outside my window. Looking at the things that pass me by. Wondering if where I've been is worth the things I've been through. Ending with a friend named Sunny Skies. We're rocking. Stronger than man. Samson was the strongest man in the days of golden, until a woman take it from him. Solomon was wise. He had seven wives. Be careful of her life, she will also paint her eyes, just to get you in misery. Stronger than man. Some No mutta. Niinpä niin. Menttä paro liitte. Jopa joo. Oppedos. Joo, siis se oli Valkyrianssi, joka tulkitsi. Samson. Joo. Stroms. No niin. Erik Monti Morrisin kappaleen Strongman Samson. No niin. Tulkitsi meille Valkyrianssi. Juu. Nyt meni paljon paremmin. Kyllä, kyllä. Etkä edes harjoitellut liikaa. En. Kumarruin kello alaspäin nostamaan kirjanpitoni. No niin. Semmosta on, kun sitä paiskelee lattia, mutta ei niinpä. Siinä. Täällä on kestävä laminaatti. Kyllä, ei se siitä hajoa. Kyllä se pärjää. Näin on. Seuraavaksi tuleekin sitten brittiläistä terästä, eli Judas Priest, levyltään British Steel, The Rage-niminen biisi. Joo. Joo, mutta näin se menee. We'll be right back. bitches in the motherfucking house. Check it out. Now I be knocking bitches like it ain't shit, cause I'm a playin' motherfucker named DJ Quick. Yo, maybe it's the way I hold my dick that makes all the girlies wanna ride my dick. But some of these bitches try to act unfair. Maybe it's because my hair's longer than theirs. But I don't give a fuck, no, I don't care, because I'm like Noah's Ark, my bitches come in pairs. You see, I'm 5'11", my dick's a size 7. And if a hooker's fine, I can stretch to a 9 that goes deep. All up in that shit, I'll fuck a pussy dry, cause I don't know how to quit. I'm 19, so I'm a young ass man. My eyes are brown and my skin is tan. So put them cotton ass panties right down to your knees if you wanna take part in a proper ass tease. I'm more than a player, I'm more like a pimp. I love black pussy, but I sure won't simp. I got the bitches on my jock like an airplane wing. In order for me to get them off, I have to sing. I say, ooh, ho, don't jock me so. Never, ever, ever wanna let me go. Once I whip this dick on you, hey, check it out. I say, boo ho, don't call me no more. How in the fuck can I let you know that I'm a motherfucking true? Oh, yeah, word of mouth. Now that oughta tell you right then and there that I'm a true motherfucker, so you better beware. Cause when we're hugging and kissing and you wanna get mushy, girl, you best be prepared to fuck, because I love black pussy. I can't help it cause I love black pussy. I got to have it, just like a rabbit, black pussy. Black pussy. What kind? Sweet. Yeah, and I'm taking all the money from these funky hoes that I be breaking. If you say that there's another cook, then you're mistaken. I am not a coward and you'll never see me shaking. Never breaking lots of money that I'm making. If you double cross me, then I'll be your undertaker. I would never befriend you because you are a stinker. Open up your mouth if you want some beef steak. Suck it long enough, you'll taste the milkshake. Lyrics I am humming when they see me coming. Suckers, they all oh, shit. Hold up, man, it's the wrong motherfucking page and shit. Oh shit, I done started on the. Oh, okay, here we go. Black pussy, I always talking about it cause I love it. Women get gone up as soon as they let me rub it. And in a week span, my homie Quick Man. 6 inches of so much pussy, we should call him Quicksand. In the cold room, freakies in the studio room. I am in the living room and hammers in the bedroom, freaking. Gone living large in 1990, cause plan be the reason. So many freaks we have to forward the calls. And when the girlies hither, they pause and get hot. I think they know what time it is. They should know that's how we handle our biz. They shouldn't trip and call playing a sin, because it's in. And we're all black men, so we love black pussy. And you know that, because we show that. Yeah. Oh yeah, cause DJ Quick is the king of the underground scene. Yeah, DJ Quick is in the motherfucking house. DJ Quick is in the motherfucking house. And Shabby Blue is in the motherfucking house. And Tweet Cat is in the motherfucking house. And Flair Ham is in the motherfucking house. And Don Zelly's in the motherfucking house. And Greedy Greg is in the motherfucking house. Break it down. Oh yeah, DJ Quick is in here for the big 9-0, along with the OG PPC in the motherfucking house, baby. Yo, and we out of here. DJ Quick kappaleellaan Sweet Black Pussy. No niin. Joo. Kyllä, vähän romantiikkaakin tähän. Pitää. Alkupäivään. Kello on jo melkein 12. No niin, justiisa. Näin joo. Se aika kuluu keskoseni. Mutta nyt laitetaan sitten rockia ja taas vaihteeksi siis rockia. Ja meille tulee esiintymään James Addiction. Mm-hmm. Juu, levyltään Nothing Shocking ja Summertime Rolls. Joo, että kesäajan käärimisiä. Joo. Vaan pyörimisistä minä mietin. Ehkä pyörimistäkin, että missä liian pyörivätkin, mutta joo, James Addiction ja Summertime Rolls. Thank you. Oh, serious can be. This is faster than normal speed. Check it out. You're now in tune to the sounds of the R to the double O to the T S, and I stretch limits of this profession. My voice physically fit tracks. I'm bench pressing. The mic cord is an extension of my intestine. Delicate MC slacks to my delicatessen. My mind state is out of the SP. Connection pin, see a part of me. South Philly through my artery. Thought the dog one fearsome slump son. My vocal jets a knuckle that sucker punch the drum. Hip hop, yeah, that's my hustle in a killer kingdom that fall apart to drastic proportion. Lost ones out there, y'all better stand clear. The fifth dynasty of be a real premiere. Cutting through like attorneys and lawyers, car chasing. You stargazing, but your force y'all facing is the R to the double O to the TS. Y'all niggas in the mix, keep guessing. The world traveler in the flesh without question. Last 7 years on tour without resting. Yo, the kind of rapper you should reconsider testing. Supreme Symphony, official Dundee. What I bring to motivate to move your whole country. Throw your hands up if y'all want me to proceed with and carry out strategic plans to leave with. The title that I'm watching, Roots We Run Tank. My Dundee attire for MC Run Tank. Step up and out the ring. Y'all niggas on some other, y'all loud and dumb king. But wine drink within the danger zone lounging. It needs to be more aware of your surroundings. Reality at times is astounding. Enough to get your heart pounding. It's safe to assume in all confidence that I'm one of the illest of the seven continents. Yo, you on my dick, thanks for the compliment. You be fucked up by my table of contents. Bad Lucian, show up in rhyme and sense. It's the R to the double O to the TS. It's the R to the double O to the TS. When I strike to excite, I the same, I never miss. Embrace you with a hug of death, give your ass a slight kiss. Toxic words that spill over pages for ages. Impacts like M16 to 12 gauges. Their age is still in me, never acting too friendly. Scully down, creeping while you tilted off penny. Many men begin pure, but in this world of sin, your whole entire morale will be injured. We scramble because this game of life is a gamble. Vandalize your terrain, go against the grain. Invade your brain with the collision causing division. Sweep your sector, leaving you niggas for stool pigeons. Sweep your sector, leaving you niggas for stool pigeons. Sweep your sector, leaving you niggas for stool pigeons. My religion is the way of life, but the trife replays. Cause niggas acting shice these days. Wage a war, use the dynamics cause I'ma slam it. You talking all this out your mouth, you're satanic. Roam the planet, always taking bullshit for granted. Just a cool type of cat, but you still can't understand. It. The soldiers sit back, stand still and chill. Niggas bound to clap shots cause they all act ill. With a sour ass taste, smiling up in your face. I'm like trust, never leaving, no trail and no trace. Disappear with the wind, prostration shows the discipline. 25 years of my life, I learned the missing. Peep the structure of a whole empire. Smuggle seal tight, pack lyrics like Kaya. Verbal messiah, when I cross I set a fire. Whack an MC for 10,000 cause I'm for higher. No mitä siihen sanotte? Niin. Se oli The Roots kappaleellaan Table of Contents part 1 sekä 2. Niin. Joo. Joo. Se oli hämmentävä. Luuli, että loppu, mutta ei loppunut. Ei nyt noin helpolla päästetä. Mutta seuraavaksi sitten tuleekin ihan toisenlaista meininkiä. Yhtye, joka kantaa nimeä Wagga Wagga. Joopa joo, ei ole mistään tuolta, mistähän lienee. No mutta Kouvolassa ainakin on tämä Wagga Wagga Box 191-45101 Kouvola Finland lukee tuolla yhteystiedoissa. Että jos se on omakustanne, niin sitten ne on varmaan sieltä. Hyvinkin mahdollista, koska kuka ei tässä oikein... Tu haluaisi kouvolalaisen levy ja muuta. Niin, no ei siinä... Anna sitä kuulla sinne. Aivan. Paitsi, että voi olla, että on kouvolalaisia kuuntelijoita. No niin, vaihtakaa kanava. No niin, vaihtakaa Kouvolaa. Ei vaan. Niin, ei, mutta tämä on siis Somestories levy vuodelta 1995. Ja nyt kuulosti kerran ihan erilaiselta, kun tota niin lausuit tolleen suomeksi. Joo. Joo. Joo. Somestories tai Some Stories. Niin, no, mun mielestä sisältö vaihtuu. No niin, no somestorit on nykypäivää, joten eikö ollut sen verran vanha? 95. Ei no niin, ei silloin somea ollut kyllä. No ei, mutta pysytään nyt kesäaiheessa joka tapauksessa. Miten some liittyy siihen? No en minä tiedä, mutta biisin nimi on Summer Fever. Mm. Vaan nyt pyörii. No okei. Okay. Nyt jo. Nyt jo. I've got me summer fever. Come on baby, won't you give a little love. Give a little love. Well, summer fever. Ba ba ba da ba ba. This summer, the sun keeps shining. Come on, baby, let's go. Horseback riding, come on. Horseback riding, come on. Well, summer fever, ba ba ba da ba ba. If tonight, babe, you are lonely, come to me. Soittoliekka, ripeä sormista, räikolle poikaa taikka. Himmel. Niinpä niin. Meinasi kappale loppua kesken. Näin on. Ja sitten se teki niin vielä viime metreillä. Joo. Tai se oli Hassisen kone. Ei se kesken loppunut, se loppu just niin kuin Hassisen kone sen oli suunnitellut. Niin, mutta jos. Mä olisin halunnut, että se olisi jatkunut vielä. No niin, mutta ne ei kysynyt sulta. Se on totta. Mä olin niin nuori noihin aikoihin. Joo. Et tainnut olla ihan tonteella silloin, kun tota tehtiin. Olin mä kyllä jo, mutta ei tullut mitään postikorttia, missä kysyttiin, että niinku niin. Tehdäänkö tästä reippaat ja lahjakkaat laulajan veikut kappaleista. Pidempi versio. 20-minuuttinen rock-opera. Niin. Ne tyyt 2 minuuttiin noin 12 sekuntia. Juu. Ja se oli ihan hyvä. Tonteella. Niin. Nonni. Mut sit seuraavaksi. Niin, mitä? Häh? Joo, okei. Okay. Seuraavaksi tulee tyyppi, joka väittää olevansa Bulldog. Devil, ei jumalauta. Joo. Devil Without a Cause levyltään. No nyt on kyllä paha. Joo, Kid Rock, silloin ihmeellisiä kuvitelmia itsestä. Näin. Program. Dale and his Deltones, Night Owl. Hmm. Sehän oli oikein hienoa, hienoa, hienoa. Niinpä niin. Joo. Olis mä kuulevina seppiääni. No, minäkin siinä kuulen. Meillä on kauheita. Yhteiset harhat. Voi ei, voi ei. Ai saatana. Joo, no siihen sopiikin toi seuraava kappale. Cold Cut, What's That Noise? Joo, saman nimiseltä julkaisultaan, että mitä helvetin meteliä. We're rocking down the house. I just did it. And I'm ready to do it again.

joudutte tonne. Yeah. feels like war. If niggas put my back against the wall, I'm coming with guns, bombs, and all grenades. Shells hitting the floor, the raw spell backers is war. We living in trying times, the president has horns. Real talk, real walk, stand on the real soil. Without the idiot box, we live in the real world. Where violence is the king, and weapons are the justice. Nobody gives a damn, they like, fuck it, the nation is erupting. You just can't lie to the public and treat the country like a hobby while you in Nantucket, nigga. We struggling for food, fighting over territories in the hood. Dying over drugs, firing the slugs, thugs expiring the slums. When a 100 drum round pistol lining in the lung, look what you become, nigga. War spell backers is war. You motherfuckers wanna take it there. Homie, I swear before the Lord, before one of my loved ones shall come to harm, you'll get buried for sure. Nigga, my heart is pure, but motherfuckers push you to war when they don't respect simple laws. No color tripping, the difference is those who isn't and getting it have been placed in the same position of poverty. Honestly, pistols and drugs is a hot commodity, so it's more crack in the hood than motherfucking policies. This is your democracy, demons drafting a policy, a blueprint to ruin the world monopoly. So niggas serve addicts, invest in automatics, build the army, pack the rental with dope and get in traffic. Load the semis with shells and let them have it. This is self-scientific, six-side soul assassins. Whether the police want to admit it or not, or the mayor, they don't control certain streets. The gang in that area controls certain streets. That means that this area you're standing on belongs to us. The assassin. Ei muistatko, kenen puolesta valehtelet? Side silmillä tottele, ajattele et. Yksi silmäisenä miehenä on kauheaa. Katselta vaan, kun sokea meitä harhaan johdattaa. Soke johdattaa sokea. Ne, jotka vetää edellä lopaa syvemmäl skutas. Sokeet johdattaa sokeita tää. Metki jopas panet ollu itse kihukas. Ei, sokeet johdattaa sokeita tää. Ne, jotka vetää edellä lopaa syvemmäl skutas. Sokeet johdattaa sokeita tää. Ja metki jopas panet ollu itse kihukas. Opittiin ihan aluksi suoraan baittaamalla tyylejä. Opittiin, et kunnioitus ja pelko on synonyyme. Käytiin läpi perusripsaukset, raavit ja kilikalit. Steemu läpi marketin, fönarit toiset omaksuun nopeammin ja oppii kaikenlaista. Ei ollut pelkkään korvana, kun kerrottiin, et kaman veto on mageet meno ikinä. Ja ihan harmiton siinä vaiheessa, kun ei vielä spiikitä. Ja jos saa vakuutettu tutut sit, et kaikkeen pitää kokeilla, voi jopa pistää rahoiks nää lopeilla. Soket johdattaa sokeita tää, joka vetää edellä vaan syvemmä uskuttaa. Soket johdattaa. Jep, jep, sieltä tuli jätkät riahu. Se on, joo, hyvä. Sokeet johdatteli meidät loppuun tässä. Niinpä niin. Eli Koivuniemen herrat tuli ja mitä sitä ennen tuli? Self-scientist kappaleellaan, joka nimeä en muista. Kyllä te kuuntelitte ne sanat kuitenkin, niin te tiedätte itse. Selvä. Mut joo. Tervetuloa Ripitori jäävät, kertokaa. Kiitokset, kiitokset. Terve. Moi. Niin. Keitä sieltä oikein sitten Ripitorista tuli? Itä GG Cotton. Ja? Sitten tuli molemmat Mikot, kitaristit tässä. Salonen äänessä. All right. Rengo ja Salonen äänessä. Rengo ja Salonen. Kyllä, kyllä. Sehän oli. Niin, mitäs uutta? Onko jotain? Kertokahan jotain uutta. No silloin vuosi sitten oltiin viimeksi, niin nyt on levy pihalla. No niin. No niin, koko platta. Ottakaa siitä. No niin. Lahjaksi. Lahjuksia. Oho, lahjuslevy. Promotional copy. No niin, se on vielä arvokkaampi, sitähän ei myydä. No niin, täällä te divari heti ohjelma. Kyllä. Ei vaan, täytyy venata 10 vuotta. Ja huutokaupataan sitten. Kyllä, todellakin. Niin. Ei vaan, niin, milloin levy on tullut? No onhan tästä vuosi varmaan aikaa. No joo. Mutta tässä on ollut korona, kato niin. No aivan, korttu perkele. Se on vähän lyönyt kapuloita rattaisiin. Joo. Aika monessakin suhteessa, joo. Kyllä. Mutta että... mekin saatiin, kun mä missasin yhden keikan, niin mä sain hommat tuonne tänne soittaa livenä tähän studioon. Niin, että koska Ripitori. Niin. Niin. Kyllä se hoituu. Me hoidetaan teet taustabändiksi tänne. Mm. Sehän sopii kyllä. Juu. Mut joo, hei. En kukaan muista, mistä ollaan vuosi sitten puhuttu, niin tota... Niin justi. Vähän bändi historiikki, nopea kertaus tähän näin. Käviskö millään? Ei joo, pakko. Me ollaan unohdettu, kato. Mä en muista eilestäkään mitään. Että... Niinpä. Se oli silloin. Sehän oli silloin vuonna tota noin, niin... No joo. Mutta... No niin. Mitäs tässä? Pikku historiikki. Semmoinen lyhyt. Se oli kyllä helvetin lyhyt historiikka. Oli kyllä. Niin, kun te sanoitte, että levy tuli, niin oli sitten varmaan levyjulkkarikeikka vai tuliko se just niin paska-aika? Hiimassa tietysti, peili edessä. Sehän me itse asiassa heitettiin kyllä roksi, se heitettiin. Lepiksessä. Sama on melkein. Niin, ehti heittää kellarissa. Siihen aikaan oli sitä keikkaa niin paljon vielä, niin muista paikkoja. No onko nyt auennut mitkä keikkajutut? Kohta silloin, varmaan pääsisi. Niin. Vähän hiljaista nyt tuossa. No, niin kuin vähän... levykin on tullut jo vuosi sitten, niin ei enää niin kuin ketään kiinnosta. Niin. Niin. Se on hyvä. Tässä nyt ollaan tokaa levyä tehty. Että... Joo. No mutta onneksi tulitte tänne, koska tämähän on siis varmaankin Suomen eniten kuunneltu radio-ohjelma. Ehdottomasti. Kyllä. Todennäköisesti keikkapyyntöjä rupeaa satelemaan. Kyllä, kyllä. Niin. Jos ei muualle, niin Supolle. Mm. Siellä tää kuunnellaan varmasti korvat höröllään taas. Joo, kun oli jotain huhu, että seuraava haastattelu alipiin. Niin. Joo. Mut sehän onkin jo kuulee ihan askel ylöspäin. Tunnettuutta tulee ja rutkasti. Vähän. Katuuskottomuutta ja kaikkea sen sellaista. Pitäisikö puhua musiikista vähän? Just niin. Eikö teillä tullut joku sinkku justiinsa kanssa? Tai jotain? Julkaisitteko? No, näin toi huli mulle. Melkein. Tolppa. Se on työn alla vähän vielä. Okei. Okay. Joo, kesken on, kesken eläistä. Vähän teknisiä no niin. Ongelmia ollut. No niitä nyt. Rumpalivaihdosta vähän tässä ollut. Hirveän selityksiä. Ensin niin kuin vedotaan koronaa ja sen jälkeen teknisiä ongelmia ja sitten rumpalivaihtoakin. Niin. Tekniset ongelmat tuli tästä rumpalivaihtumisesta. Nonni. Joo. Mutta ei mitään, hei, mikä biisi kuunnellaan? Just voisi kuunnella tuota levyäkin. Kyllä. Pistäänkö se tee mitä huvittaa? Niin? Mä meinasin laittaa sen, mutta kysyin silti eka. Joo. All right. Onko biisillä tarinaa sen kummempaa? Se lähti sillä lailla, että oltiin Reeniksellä ja Kottoni alkoi laulaa jotain Tuomarinurmion lastenmehuhetkeä. Ja sitten alettiin jammailemaan siihen päälle ja sitten siitä syntyi toi biisi. Nonni, sehän on. Näin kävi. Kuunneltava. Okei, katsotaan päivitetty mehuhet. Mitä vaan, mitä sanoitkaan? Mä en kuule sun lausteista sanakaan. Haista paskaa, mä teen mitä huvittaa. lasten mehuhetki. Semmonen. Kyllä. Sehän kuulosti ihan hyvältä, todellakin. Joo, joo, mä en löytänyt sitä mehuhetkeä siitä, mutta en mäkään, joo, mutta ei mä sitten soittaa sitä. Niin. Mutta toisaalta mä pelkäsin olla lapsena sitä biisiä, koska se musta enkeli tuli siinä. Se oli oikeasti aika pelottava. Tuliko teillekin musta enkeli? Tuli usein kyllä. Niin, niin. Mutta mites niin? Tuli musta enkeli ja vei pikkujulmurin. Niin, oliks siihen? Se oli eri päivä. Ja eri tarina. Niin, mitäs teillä oli siitä jotain, kun tuli tätä vaihdosta näköjään, siis rumpali ja noin poispäin. Oliko teillä siitä jotain mainittavaa? No joo, joo, kyllä, kyllä. Vähän tossa tuo koronahomma, niin meni vähän. Oli just keikkaa kaikkea, kaikki keikat loppu kuin seinään. Niin. Sitten se aiheutti vähän semmoista pientä eri purhan siinä bändin sisällä, mikä no sitten eskaloitu kaikilla muulla tavalla. Musiikillisiin erimielisyyksiin. Kyllä, joo, vähän näin. Ajankäytöllisiin erimielisyyksiin myös. Joo, rumpalilla oli kaiken maailman työprojekteja, aika paljon se just. Ei ehtinyt sitten bändin kanssa touhuilla, joten rumpalit on kiireisiä miehiä. No, onko teillä nyt uusi kiireinen rumpali? Ei vielä, rumpali etitään. No niin. Kaikki kuuntelijat siellä, niin hyvät. Jos osaat vähänkin soittaa, tai no ei sillä ole oikeastaan väliä. Niin, pitää olla niin, niin omat rummut. Jos on omat rummut ja paku ja treenikämppä, niin tervetuloa bändiin. No niin, ei siinä paljon kriteerejä jo. Joo. Mun mielestä aika niinku, tota, niin, hepposin peruste otetaan bändiin soittamaan. Niin, ettei ole käynyt päivä mitään popjatsopistoa tai mitään. Noin vaan pääsee. Sen jos on käynyt, niin en pääse ainakaan. No niinpä. Okay. Varoituksen sana siis. Älkää mainitko sitä. Tai sitten pitää ainakin olla vitumakea auto, millä pääsee keikoille. Et niin kun ja hulppee treenikämppä. Joo, se helpottaa. Todellakin. Kyllä, kyllä. No niin, eiköhän näillä mainospuheilla kuule uusi rumpali koputtele kohta oven. Joo, joo, joo. Lähiradio ovi alkaa ryskyä kohta. Joo, mä olen katselenkin, että tässä on. Jono muodostuu, jono muodostuu. Siinä kuulee, katsotaan, koputtaa tuota oveen, että huomaa, että onko silleen komppi hallussa. No niinpä. Sieltä on jotain yksityisviestiä Instagramista. Niin, että olkaapa hyvät vaan, lähettäkää Ripitori Odelle viestiä, niinku että täällä olisi rumpali. Chanssi päästä maineeseen ja mammonaan kiinni. Kyllä, superbändiä. Superbändiä. Kyllä, kyllä. Kelatkaa, ne on vittu lähiradion haastattelussa. Niin. Siihen ei ihan kaikki yllä kuitenkaan. Ei, ei. Ja vielä toista kertaa. Et. Niin, sekin vielä, joo. Tuo oli hyvä huomio. Erittäin hyvä. No mutta, meillä ei ole. Kuunnellaanko musaa kyllä lisää vaan, vai onko jotain asiaa? Erittäin. Mulla on hiki. Laitetaan paska frendi. Okei. No niin, joo. Onko siitä oliko jotain taustasta meille nyt? Niinkö? Sopii vähän teemaan. Selvä. Joo, paska frendi sitten sieltä kehiin, niin tämmönen se on. Se on varmaan mukava. Ja lähtee. Päin mun naamaa. Muistan kun, et me pelattiin, tein näin, että ruulettiin. vielä! Vittu! Ah! No hyvä niin. Aika siinä kiroilta. Olipas se. Mm. Mutta Raamattu seura ei tule nyt siihen sanomaan tällä kertaa, ellei ne kuuntele. Ja miksei ne kuuntele? No miksei? Niin no, niin kuitenkin Suomen paras ohjelma. Mm. Kyllä, on. Kyllä. Sen takia tämä on rajattu niin pienelle kuuntelija-alueelle. Joo, muutet ihan ruuhkaa taajuuksille. Niin, mitäs teillä nyt näitä kesäsuunnitelmia? Meinaatteko vetää jonkun akkapella keika Alppari-puistossa? Olisiko siinä idea? No kesäsuunnitelmia on ainakin väsätä sitä toista levyä ja ehdottomasti taiken apurahan turvin pitää sekin tässä mainita. Niin ja teostokki tuli tässä tilille. Niin näin on. Tuli ja meni vai? Ei ole vielä 30 donaa. Ei ole vielä 30 donaa. No niin, sitä odotellessa. Eli pitää tehdä niitä levyjä aika huolella. Joo. Aikamoiset bileet on tiedossa nimittäin. Mikko lupasi kuitenkin tarjota illan kaikille, koko baarille, mihin baariin vaan mennään. Me saadaan itse valita. All right. Nee, mutta studioon pitäisi mennä kohtaan. Niin, onko teillä nyt kuinka paljon matskuu valmiina toista levyä varten? Että tarvitsi teille nyt odottaa 20 vuotta vai onko se ihan tässä pari vuoden sisään tai jotain tulossa mahdollisesti? Jotain tulee. Jaa, oikein. Jos sille joulukuun keikalle levyä, joo. Keikalle. Joulukuussa on jo niinku keikkatiedos vai? Se on hyvin todennäköistä. Silloin ainakin. Niinku. All right. Eli Corona Strikes Back. Niin on sekin. Kosto. Totta, sä oot uusi jokavuotinen. Niinpä. Setti. Joo, enemmän sääntö kuin poikki. Se on muodikasta nykyään. No mutta joulukuussa pitäisi olla Roxis Backin ja Häiriköiden kanssa. Näin on. No toistaiseksi on puhuttu. No siinähän on hyvä kattaus. Kyllä. On. Kyllä, kyllä. Mutta ehkä... Niin, ei ole siis kyllä keikkailtu viimeksi silloin, en edes muista milloin, mutta... No se oli just silloin pääkiinkaan. Niin, on siinä vuosi. Niin, viime... aikamoista. Nonni. Samaa kesä, kun ne apupyörät otettiin silloin. Jotain sellaista. Viime syyskuussa. Niin, just niihin aikoihin silloin. Mä luulen, että se on ainakin yli vuosi. No, kyllä se on melkein jo. Melkein. Helvetin pitkä tauko. Kuitenkin. Eikö ala jo ole vähän semmoinen hinku päästä lavalle hillumaan? Koska sehän kieltämättä. On periaatteessa se, minkä takia tätä tehdään, että päästään keikoille. Totta kai joo. Näin mutta, on. Mutta aikaa kutakin, että kyllä se vielä ne ajat koettaa. Että hoidetaan koronat kunnialla tästä pois alta kuleksimasta ja ei tartuteta ketään ja näin poispäin. Ja. Otetaan rokotteet ja mitä kaikkea nyt voidaan tehdä. Siinä tuli ei pussailla tuntemattomia Koffinpuistossa. Loppu se halailu ja saatana niin. Tanssiminen. Niin päästään sitten äkkiä keikoille. Sehän on kuin ikuinen pääsiäinen, kun ei saa tanssia eikä laulaa eikä mitään. Joo, tällaista. Laitetaan vielä joku biisi, mikä olisi hyvä heittää tähän. Niin kuin... Manuaali on aika kova, koska ne on nyt ollut vähän hukassa tässä viime aikoina. Jep. Itse kullakin. Että. Ja onhan manuaalit. Juu. Onko siitä jotain? Onko se niin skedeemisestä? Joo. Elämän manuaali. Niin. Skede termeen elämän kulusta. Mutta Jukka Nousiaisen biisteen. Tietäjät tietää. Että. All right. Tietäjille Jonnet siis. Jonnet ei tiedä. Mutta Jonnet, korvat höröllä ja kyselkää, niin, jos ette tiedä. Ehkä te opitte. Eli manuaalit kehitä. Näin on. Ilmasta vitu limua! Nyt olis kerännyt kaluun. Pitäisikö hän ensi levyllä vähentää näitä kirosanoja? Ei, kun enemmän niitä. Niin. Kyllä. Ei tarvitse niin keksiä niinku mitään oikeat silleen tarinaa siihen biisiin. Niin kiroilleen vaan vitun. Niin, se on kuitenkin niin tämän bändin juttu. Niin, tavaramerkki. Niin. Joku vittu, kun hei, sehän on kaunis sana. Riippuu. Sipi, joo, ei mitään. Se on biisi. Niin, mulla oli yksi ihan oikea kysymys. Teillä oli paris biisissä fiittaajia tässä näin. Joo. Niin. Niin, vinttikoira. Oho, oho. Ja mä nyt ei ehitä kuunnella näitä biisejä. Toinen ehitä ehkä kuunnella. Ehkä. Vinttikoira. Ketä nää on? Vinttikoira. Niin. Se on. Se oli hyvä vastaus kyllä. Vinttikoira. Suomi-räppäri. Jos ei ole tuttu, niin kannattaa okay pistää kuuntelua. Jees. Legendaarinen. Okei. Etsikää siis vinttikoira tuolta huutumista. Meillä oli myös joku toinen fiitti. Ei, kirkkovene. Etkä se ollut. Kirkkovene. Niin, no, mutta ei sitä lasketa. Kun miksi? Siinä laulaa meidän basisti muutenkin. Okei. Okay. Mitja Lepistö, Ripitorin basisti. Niin. Hän sit sä olet Viissa. Olet Mitja. Meillä on ikävä sua. Niin. No, pistettiin niin vain se kirkkovene fiitti sen takia, että saadaan Spotifys lisää kuunteluita. Okei. Okay. Ovella veto. Missäs biisissä kirkkovene? Hei, meillä loppuu nimittäin aika, niin nyt tehtiin vain yhden lyhkäisen rykäsy. Niin hetki lyö, ei kirkaa perkele. Pistetäänkö se, miten taas tässä kävi näin? Niin. Joo, no siinä on vintti, se on hyvä. Se on hyvä. Joo, all right. Miten tässä taas kävi näin? Aika loppuu. Vinttikoira, Toni Mynttinen. Woo! Yes. No niin, hei, siistiä kun olitte täällä näin. Kiitos, nytten. Kiitokset. Ja yes, tuota, kuullaan musaa ja palataan sitten, kun seuraava kerran. Mutta seuraava kerran. Juu, ottakaa koko bändi messiin ja soittakaa keikka. Joo. Kuulostaa hyvä. Tulee kun saadaan uusi. Terveisiä äitille. Niin, toi oli kyllä. Kenen äitille? Ihan kenen vaan. Kaikkien äitille. Äidit on tärkeitä. Niin. Näin on. Hyvä. Miten tässä taas kävi näin? Ja hei nyt. Moro. Duunis mulle soitet. Annettiin hetkessä haave, talven lomamatkoista haurattiin. Vitutus heittää puhelimme seinään, kelan ette pysty tälle todellakaan elää. Huhhuh, että päätä särkee, ei näis narrois oo mitään järkeä. Muistaa mitään eilisestä tai oikeistaan koko viime kesästä. Pitäis varmaan pikkuhiljaa tätä touhua rajoittaa. Mut pakko alkaa korjaa tätä henkistä helvettiä. Lähden handelista helpotusta nyt ja heti. Tuli taas mutkii matkaa, mut skarppaa tuskin jaksaa. Jos huutan, niin skutsi vastaa. Vaati itsekuri yksillä käydä, eikä tää taas siltä näytä. Ihan täyttä bullshittii, suu ja silmät täynnä. Ja siin se taas nähtiin, kun törmää Ripitori jätkii. Niin muisti pätkii, mut pankitelli kertoo, että oli nättii. Miten taas kävi näin? Miten taas kävi näin? Miten taas kävi näin? Mun piti olla selvinpäin. Mut silti se on seis todes huomen uusiks on heikko.